koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest sobota, 7 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy trzech warszawskich szpitali klinicznych boją się zwolnień po połączeniu placówek w jedno centrum. Szaleństwo na ulicach Brukseli. Belgowie cieszą się z awansu swojej drużyny do półfinału Mistrzostw Świata. A w Płocku za o noc pod gołym niebem. Największe wrażenie na niektórych zrobiły... Słonie. I które najbardziej Ci się podobają? Duże. 815 milionów złotych to łączne zadłużenie trzech warszawskich szpitali klinicznych. Od stycznia mają one działać w ramach jednego uniwersyteckiego centrum klinicznego. Pracownicy tych szpitali nie zgadzają się na niezrozumiałe połączenie, ich zdaniem, i dalsze zadłużanie placówek w parabankach, mówi Katarzyna Korzeniewska z Komitetu Protestacyjnego. Żądamy, aby proces restrukturyzacji zagwarantował we wszystkich trzech szpitalach po pierwsze zachowanie ciągłości działania i świadczenia publicznych usług medycznych wszystkich trzech szpitali w wymiarze nie mniejszym niż aktualny, zachowanie ciągłości kształcenia kadr medycznych, po trzecie poważne, dające poczucie bezpieczeństwa traktowanie personelu, które zagwarantuje ciągłość pracy. Rektor Uniwersytetu Medycznego Mirosław Wielgoś zapewnia, że pacjenci nie ucierpią z powodu zmian, a placówki będą działały w tych samych budynkach. Połączenie tych szpitali pozwoli na utworzenie przede wszystkim centrum usług wspólnych, ograniczenie zatrudnienia w tej sferze administracyjnej i w sferze usług pomocniczych. Nie jest naszą intencją zwalnianie lekarzy, pielęgniarek, położnych. Absolutnie nie. Mamy pełną świadomość tego, że tutaj są niedobory zatrudnienia i mamy nadzieję, że dzięki restrukturyzacji będziemy mogli nawet zwiększać to zatrudnienie. Zdaniem rektora restrukturyzacja jest przemyślana i dobrze przygotowana. Belgia w półfinale mundialu. W Kazaniu Belgowie pokonali Brazylijczyków 2-1, a w Brukseli szaleństwo na ulicach. Zaraz po ostatnim gwizdku sędziego Belgowie zaczęli świętować na ulicach awans do półfinału. Jestem szczęśliwy. Pokonaliśmy Brazylię, najlepszą drużynę świata. Niech żyje Belgia, to był piękny mecz. Bardzo jesteśmy szczęśliwe. Pokonać Brazylię, to było wspaniałe. Czerwone diabły przełamały klątwę ćwierćfinału. Dwa lata temu Belgia odpadła na Mistrzostwach Europy właśnie w ćwierćfinale. W ćwierćfinale także zakończyła Mistrzostwa Świata 4 lata temu. Teraz złote pokolenie belgijskiej piłki ma szansę na historyczny wyczyn, bo dotychczasowy największy sukces Belgów to 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W półfinale Belgowie zagrają z Francuzami, a Amerykanie grają ostro z Chińczykami, podnieśli cła na niektóre chińskie towary i zapowiadają kolejne podwyżki. Chiny obiecują, że nie pozostaną dłużne. Według amerykanisty Zbigniewa Lewickiego Stany Zjednoczone walczą z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Stany Zjednoczone globalnie biorąc mają najniższy poziom ceł importowych ze wszystkich regionów gospodarczych. To co Trump robi to nie jest wywoływanie wojny, to jest próba wyrównania poziomu ochrony swoich interesów przez państwa. To Chińczycy powinni byli obniżyć swoje cła, to wtedy Amerykanie musiałaby ich podwyższać. I sądzę, że Ameryka jest na tyle mocnym krajem, że Chiny jednak nie podejmą drastycznych kroków, bo to się może dla nich źle skończyć. Według ekonomisty Piotra Kuczyńskiego trudno przewidzieć, jakie będą konsekwencje celnych przepychanek między Chinami a USA. Na cła wartości 50 miliardów dolarów na produkty chińskie Chińczycy odpowiedzieli swoimi cłami. Na razie jest to tylko retoryka, która służy do tego, żeby dojść do porozumienia. Ale trzeba brać pod uwagę to, że Azjaci nazwyczaj sobie cenią zachowanie twarzy. W związku z tym nie dadzą się upokorzyć. To może doprowadzić do zupełnie nieoczekiwanych wyników. I to jest najbardziej groźne. Zbitka tych dwóch postaw może doprowadzić do prawdziwej wojny handlowej. Wyższe cła dotyczą m.in. samochodów, samolotów i robotów. W Płocku trwa 6. zoonoc, czyli m.in. zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem i karmienie zwierząt. Noc pod gołym niebem zdecydowało się spędzić 999 śmiałków. Mamy namioty, chociaż niektórzy też śpią po prostu na karimatach pod gołym niebem. Który raz na zoonocy? Pierwszy. Widzę, że dobrze jesteście przygotowani. Co wzięliście ze sobą? Jedzenie, latarki, koce, pościel, karimata, jaśki, namiot koniecznie. Dzieci muszą się na komary. Michał Łukasiewicz, pomysłodawca Zoo Noc. Kochajmy zwierzęta nie tylko w dzień, ale też i w nocy, bo trzeba pamiętać o tym, że 30-40% zwierząt, ptaków, gadów jest właśnie aktywnych nie w dzień, a nocą. Bardzo fajnie jest, jesteśmy już drugi raz z kolei. Byłyśmy już przy tygrysach. Przy sowach. Przy małpach. I co jeszcze widziałaś? Słonie. I które najbardziej ci się podobają? Duże. Pręgowane i skrzydlate. Zoo Noc w Płocku potrwa do 9:00. To był serwis Trójki. Sobota słoneczna z wyjątkiem Suwalszczyzny, Podlasia i Lubelszczyzny. Tam możliwe niewielkie opady i burze. Na termometrach w Zakopanem 21 stopni, w Koszalinie 22, w Krakowie i Gorzowie 24, w Gdańsku, Olsztynie i Lublinie 25, Poznaniu i Warszawie 26, we Wrocławiu i Opolu 27. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. James Brown, nigdy ty sam pozwolisz stwierdzić, że to ten pan. On mówił sam, skup, musisz się odnaleźć na tych bębnach. Odkryć talent na funkowych pętlach. W kolejnych trzech snach wiedziałem, cud musi to być. Kolejna wersja snu to Bootsy Collins. Musisz zrobić ten materiał, bo tak chcę. Powiedział, że musi być funk jak funk master. Punk masz ten vibe i szybkość jak Nigel Mansell. Ten kraj opanujesz, co najciekawsze. Będziesz miał lans jak Paris Hilton, Londyn, Paryż. W kolejnych nie pojawił się George Clinton. Skąd im to przyszło do głowy? Muszę zrobić pit stop, by ogarnąć te trzy osoby. Myśl jak ping-pong, obija się w obu półkulach. Widzę jak team, bo jak dobry styl na miejskich murach. Mniejszy uraz mam już na psychice. W ostatnim śnie skumaj, Prince przyszedł. Wyłożył mi swoje musicology. Założył blink, blink t-shirt, za friko stworzył matrycę wirtualną na największy hit funkowy. Zaliczkę zgarnął, co ty? Wieczny dobrobyt, a nie wieczna marność. Sen kolorowy, wstałem rano i ten tekst sam wypłynął z mojej głowy. Halo, halo. Ten tekst sam wypłynął z mojej głowy. Halo. Mamy ten funk, choćby wstak. Mamy ten rap i już więcej nie potrzeba nam. Funk, choćby wstak. Mamy ten rap i już więcej nie potrzeba nam. Mamy ten funk, mamy ten rap, mamy ten stan, w którym nie ma na negatyw miejsca. Przestań wkręcać się w codzienność. Buję głową, dzisiaj ze mną świat skacze jakby tańczył pogo. Funk elementa, inaczej filar. Nie żyje James Brown, tniemy go z winyla. Sekcja dęta na bębnach. Ej, chwila! Czegoś tu brakuje, jak niektórym wersach syla. Myślisz już, że to koniec historii scenika i story, że zakończy się na bipach. Skutaj lepiej, czym jest pan bez lokalu. I już wiesz, kto się zgubił, mu przyśnił piąty. Lilu? Zajrzałam do niego jeszcze. This night, Herbie Hancock, Charlie Wright. I raczej nie po to, po co ci się wydaje. Earth, Wind and Fire, Skupson, no. Gramy konkret. Bossy Collins, Stevie Wonder. Scooby na to? Będzie jak mówisz. Teraz Lilu, Dance i Scooby. Mamy ten funk, choćby wstak. Mamy ten rap i już więcej nie potrzeba nam. Funk, choćby wstak. Mamy ten rap i już więcej nie potrzeba nam. Czytaj z tych liter, oni dali mi przesłanie, baby. Słuch wytęż, wyznany mi nie fanaberie. Jest gites, to nie Kalimilok, baby. Na płytę oni dali mi rok, nie więcej. Szczerze nad kartką, używam moich funkwor. Pieprzyć hardcore, czas na trochę funku, znasz to? Ten sam producent inny MC, stań tu. Wystaw ręce i łap w garście tanku. Z każdym gęstem głód będzie wzrastał. Scooby i Denzel, rap na funkowych samplach. Scooby cię ten sen, mówili ludzie. Rzucali we mnie mięsem, czekając aż się obudzę. Ha, ale się nie obudziłem, wiesz? Nie. Teraz już wiem, jak robić hit za hitem. Hit na bibę i na ty być tym bitem. Chodzi pomysł mi ten, nie chcę stać się mitem. Bodzi w to być, by fame nowy przyszedł. Kiedyś defense, teraz przejście do kontrataku. Funky Tech to moja szkoła rapu. Funky też wolą styl niż patałachów. Czytaj z tych liter, chłopaku. Neofanku, gotowi do startu. Mam to jak w banku, a twój bank to bankrut. My mamy plantu i namaszczenie mistrzów. Rap bez kantów, nie pytaj na scenie gwizdu. Neofanku, gotowi do startu. Mam to jak w banku, a twój bank to bankrut. My mamy plantu i namaszczenie mistrzów. Rap bez kantów, nie pytaj na scenie gwizdu. Teraz już wiem, jak robić hit za hit. hitem, hit na bibę i na ty być z tym bitem. Podchodzi pomysł mitem, nie chcę stać się mitem, podziw zdobyć, by fame nowy przyszedł. Kiedyś defense, teraz przejście do kontrataku. Funky tech to moja szkoła rapu. Funky hitter, wolę styl niż pato, a hu. Czytaj z tym hitem, chłopaku. Czytaj z tym hitem, patrz, no ja. Czytaj z tym hitem, chłopaku. Czytaj z tym hitem, patrz, jak kleję słowa z hitem. Yo, to nie może nie być hitem. Na bibę, na ty bit, z tym bitem podchodzi. Pomysł bitem, nie chcę stać się mitem. Podziw, zdobyć by fame nowy przyszedł. Kiedyś bitem szyta, przejście do kontrataku. Yo, funky też to, moja szkoła rapu. Funky też wolę styl niż pata łapu. Yo, yo, ha, ha, ha. Już wiem, wiem jak robić hit za bitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Już wiem, wiem jak robić hit za bitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Już wiem, wiem jak robić hit za bitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Już wiem, wiem jak robić hit za hitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Już wiem, wiem jak robić hit za hitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Już wiem, wiem jak robić hit za hitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Już wiem, wiem jak robić hit za hitem. Już wiem, wiem jak robić hit. Cadillac Scoop, Lil Chevy i Mercedes Dance to wykonawcy tego utworu Sny o Funku. Okazało się, że to bardzo stare nagranie sprzed 11 albo 12 nawet lat. I odnalazłem je gdzieś tam u siebie na twardym dysku. Postanowiłem się z Państwem nim podzielić. A pod tymi pseudonimami ukrywają się Cadillac Scoop, czyli nasz znakomity Bartek z Rzeszowa. Lil Chevy to oczywiście Lilu i Mercedes Dance to Deobe, który zrobił cały piękny bit. W audycji Polski Bit wita niezwykle serdecznie Hirek Wrona. Krakowski kwartet Flu, tytuł płyty Influence, nagranie z 2016 roku. Mam nadzieję, że w tym roku pojawi się nowy krążek panów, bo ten pierwszy Influence rzeczywiście był znakomity mandala. To tytuł tego nagrania. Heart and Soul to jest projekt polski jak najbardziej, który powstał po to, żeby nagrać własne wersje utworów zespołu Depeche Mode. A później zaczęli nagrywać swoje własne historie i tak pięknie brzmi. Bodek Pezda zrobił naprawdę kawałek porządnej roboty. Clear Your Mind to tytuł tego nagrania. Kolejny Paris Heart and Soul. Paris wcale nie jest taki ponury jak ten utwór, ale rzeczywiście coś takiego bardzo groźnego w nim było, monumentalnego. Paris i Heart and Soul. Muzyka. No, takie krótkie nagranie zatytułowane A Little Bit of Jazz i Hubert Tass. To ponieważ było tak króciutko, to jeszcze jedno nagranie tego artysty, Far Away. Hubert Tass. Jego eksperymenty Far Away i album Roots z roku 2000. Teraz bardziej współczesne nagrania, które powstają w Kopenhadze. Brian mieszka w Kopenhadze, ukrywa się pod pseudonimem Mulatę i tworzy takie właśnie elektroniczne pejzaże, a na co dzień jest gitarzystą jazzowym, bardzo zresztą wykształconym. Jeszcze jedno jego nagranie, Mabris. Jeżeli Państwo zdumieni są bogactwem dźwięków, które wydobywają się w studiu artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Mulatę, to muszę Państwu kilka rzeczy opowiedzieć, które związane są z jego życiem i wtedy łatwiej będzie zrozumieć. Naprawdę nazywa się Brian Masaka Victorson. Przy czym to ostatnie nazwisko jest związane z szacunkiem dla swojego ojca, który pochodził z Konga. A skąd pomysł na tworzenie nazwiska od nazwiska ojca? Otóż Brian kilkanaście miesięcy, bo przez ponad rok mieszkał na Islandii. Tam właśnie jest taki zwyczaj tworzenia od imienia ojca nazwiska, które dodaje się później do własnego. Stąd Masaka Victorson. Ale Brian urodził się i wychował w Polsce. Tutaj w wieku 7 lat otrzymał od matki skrzypce, na których zaczął grać, zaczął chodzić do szkoły muzycznej, a później wyjechał do Danii. No i tam skończył kolejną szkołę muzyczną, skończył studia muzyczne, wyjechał do Islandii, o czym już wspominałem, wrócił do Kopenhagi i tam właśnie mieszka. Brian sam mówi, że nie posługuje się żadnym z dialektów z Konga, czyli ze swojego ojczystego kraju. Nie mówi też po francusku. Tam jest taki język, takim językiem urzędowym jest język w Kongo. Natomiast muzyka jest uniwersalna i bardzo chętnie wraca do swoich korzeni rodzinnych w warstwie brzmieniowej. Potrafi grać na wielu instrumentach perkusyjnych, na skrzypcach, tak jak wspomniałem, na gitarze, na instrumentach klawiszowych, na gitarze basowej. Właściwie to taki trochę prynz. O, tak można najłatwiej powiedzieć. No i to jest nasz Brian z polskim paszportem, mieszkający w Kopenhadze, chociaż ma dopiero 25 lat. Sam podkreśla, że nie pamięta już w ilu składach grał, ani z iloma muzykami nagrywał. Ot, zdolny chłopak. We'll be right back. Niemoc. To bardzo ciekawy projekt, który powstał kilka lat temu w Zielonej Górze. Trio gitarowo-elektroniczne, tak można powiedzieć. To jest najłatwiejsze określenie. No i wystąpili na bardzo wielu festiwalach, na OFIE, w węgierskim Siget, Spring Breaku, Tauron Nowa Muzyka, na Openerze, czyli właściwie na wszystkich najważniejszych festiwalach w tej części Europy. Ich muzyka, jak Państwo słyszeli, to połączenie takiego indie rocka z elektroniką, no ale słychać w tym wszystkim gdzieś tam polską nutę. O, tak to ładnie nakreślmy. Teraz Ortalion. Apollo is starting over, to tytuł tego nagrania, grupa Ortalion pochodząca z Gdańska. Czarek Borawski jest liderem i pomysłodawcą całego projektu, ale tam wielu innych muzyków gra. O2 to tytuł płyty, która ukazała się w ubiegłym roku. I'm I znowuż kosmiczny wątek, czyli When We Were Astronauts. To tytuł płyty z 2016 roku, którą firmuje Tomek Twardowski. Przepiękna okładka, absolutnie przepiękna, jedna z najładniejszych ostatnich lat. Takie, które z tych oczywiście płyt, które trafiły gdzieś tam w moje ręce. Sometimes You Just Gotta Go, to tytuł tego nagrania. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Polski Beat, który przygotowali Renia Szewczak i Hirek Wrona, Arachia, czyli nagranie kultu z 1988 roku, ale w wersji zremiksowanej, no i za chwilę będą Państwo zaskoczeni. Zatem kult, Arachia, Anno Domini 2017. Dobranoc. Yeah.